для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Чыгрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Нават бяскрыўдную на першы погляд прапанову стварыць самаахову ў вёсцы мужыкі і тую сустрэлі зусім без энтузіязму, нягледзячы, што пажар у паддубішчы мог прымусіць пайсці на такі крок. Разважыўшы такім чынам, Зазыба ў думках вярнуўся да Чубра, зноў звязаў з ім сённяшні пажар у паддубішчы, але ў душы ўжо не было ранейшага абурэння гэтым Чубравым учынкам, нават звычайнага асуджэння і то не ўзнікла. Чамусьці больш думалася пра тое, што Чубар цяпер сядзіць недзе пустэльнікам у Мамонаўцы і чакае яго Зазыбу, калі ён злітуецца ды выбера часу з'ездзіць у Машавую. Хоць Зазыба тады наперад гаварыў, што спярша давядзецца ўсё-такі ехаць у белую гліну, бо такі загад, аднак, тым не менш, усярэдзіне было адчуванне вінаватасці. Дзіва, але яшчэ ўчора, шукаючы апраўданне свайму рашэнню, Зазыба нават і дапусціць не мог, што сёння адчуе гэтак сябе. Здаецца, нічога асаблівага не здарылася б, калі б Зазыба ўрэшце і адмовіўся ехаць у гэтую белую гліну, бо ці мала якую прычыну можна прыдумаць, напрыклад, хваробу, вунжа, парфён вяршкоў. Але падумаўшы так, Зазыба раптам сарамліва схапіў, бо не простай хітрасцю тлумачылася сённяшняя парфёнава адсутнасць. Вяршкоў сапраўды вельмі захварэў. Эх, трэба наведаць парфёна, то што ж атрымліваецца. Не ведаў Зазыба, што Вяршкова ўжо не было на гэтым свеце. Дзівалі з гэтай хвіліны ўсё, што Зазыба думаў, і ўсё, што адчуваў, ўжо не было такім значным, як ранейшае. Наводчы па дарозе траплялася ўсё, што мела неспакойныя абрысы, альбо хоць якім чынам варушылася. За мелкім пагонам, дзе стаяла ўжо не іначай адна дажджавая вада, якую адразу змяшаў з гразёю абоз, праехаўшы ўздоўж па ім коламі, пратупаўшы капытамі, пачыналася дымчатая зарась чароту. Нарэшце верамейкаўскі абоз накіраваўся па звілістай лугавой дарозе да броду супраць гончы. І першыя падводы пачалі пераязджаць шырокую гэтым месцы, але не дужа плыткую бесяць. На тым беразе, акурат у глыбокай каляіне, стаяў чалавек, усё роўна як выйшаўшы на пярэймы. Аднак спыняць ён нікога не збіраўся. Адразу перад першай падводай сышоў збоч дарогі і намоцна за травянелым высокім бугорчыку, дарма, што не было канца, чакаў, пакуль праедуць астатнія. Параўнаўшыся з ім, Зазыба раптам пазнаў па абліччы таго смуглявага чалавека, што надоечы на нарадзе ў Бабінавічах пытаўся ў каменданта Гуфельда, ці будуць пры немцах навучаць у школах дзяцей беларускай мове. Зазыба яшчэ тады на нарадзе памеў цікавасць да гэтага чалавека. Здагадаўшыся не іначай, чалавек з ідэяй хацеў даведацца хоць што пра яго, але не знайшлося ў каго спытаць. Чалавек таксама хутка пазнаў Зазыбу, хапіла толькі спыніцца на ім позірку. Ён тут жа заўсміхаўся, можа спадзяючыся на ўзаемнасць, затым паспешліва, каб крый бог не спазніцца, спытаў скрозь ляскат колаў: «Куды гэта вы, мужыкі?» У белую гліну, крутячы за складзены канец, лейцэнт галавой акурат пахваліўся з воза Мікіта Драніца. «А, вы зверамеек!» Ужо на ўздагон гукнуў чалавек і саскочыў з бугорчыка на дарогу, кінуўся даганяць абоз. «А я гэта збіраўся да вас, у верамейкі!» Сказаў ён за зыбу, сядаючы з другога боку да яго на калёсы. «Добра, што перастрэў вас, не трэба будзе лішняга круга даваць ды ногі дарэмна трапаць. А мы з вамі, здаецца, ўжо бачыліся, праўда?» «Праўда», – прыязна усміхнуўся за зыба. «У камендатуры». «У камендатуры. А якая патрэба вам у верамейках?» – спытаў за зыба, крутануўшы цераз правае плячо галавой, каб лепей было чуць. «Эх! Хацеў пабачыць жонку Бутрымы, дырэктара вашай сямігодкі». «А, так яна ў эвакуацыі даўно, а што? Навошта яна вам?» «Бачыце, справа якая, я мурач, можа чулі. Настаўнікам быў у Бабінавічах, а тады год перад вайной працаваў у Бялынкавічах. Дык я таму Бутрыму вашага добра ведаю яшчэ з даваеннага. А цяпер у палоне разам былі і ў адным лагеры сядзелі. Вось я і хацеў, каб жонка туды скора падышла». «А, дык няма яе цяпер у верамейках. Адразу, як прызвалі Бутрыму, падалася з дзецьмі ў бежанцы». Зазыба памаўчаў. «Але што шкадаваць цяпер? Некаторыя нашы салдаткі пайшлі па мужыкоў у лагер, можа, і Бутрыму пабачыць. Так што... А куды яны пайшлі?» «Здаецца, ў Яшніцу». «Не», – дробна куснуў ніжнюю губу мурач. «Вашых верамейкаўскіх у Яшніцы не павінна быць, хіба, можа, тыя, што пайшлі па першай мабілізацыі. А так не павінна быць. Крутагорскія былі сабраны ў адну дывізію, што фарміравалася ў Яльцы. Усе, хто падпаў пад другую мабілізацыю з Кручкоўскага гаю 7 ліпеня, пайшлі да Яльца праз Вялікі Хоцімск і далей туды. Таму я і кажу, што вельмі малая верагоднасць, каб у Яшніцы вашы апынуліся. Адразу трэба было падказаць жанкам ісці ў Зёрнава». «А дзе гэта Зёрнава? Я не чуў». «А каля горада сярэдзіна Буда, чыгуначная станцыя завецца так. Так там вось і зрабілі немцы вялікі лагер для нашых палонных». «Ну і як там?» «Дзе?» – не адразу зразумеў мурач. «А, ў лагеры? Але як у чорта за пазухай. Не ведаю, як гэта», – усміхнуўся за зыба, – «ніколі не трапляў да чорта ў за пазуху». «Ай, ну што тут ведаць?» – акурат раззлаваўся настаўнік. «Пекла і ёсць пекла». «Кажаце, пекла? А як же вы вырваліся з таго пекла? Па-моему, з пекла яшчэ ніхто не вяртаўся, нават у казках, і то гэта цяжка даецца». «Мяне адпусцілі». «А чаму тады Бутрыму затрымалі?» Зазыба хоць і свядома задаў гэтае сваё пытанне, аднак непрыязнасці да чалавека пакуль не адчуваў. Справа ў тым, што ён не даў веры настаўніку, не паверыў тое, што немцы ўзялі вось так проста ды адпусцілі яго з лагера ваеннапалонных. На чым была заснавана гэтая вера, у адваротнае сказаць цяжка. Можа, на адной ранейшай прыхільнасці, бо для Зазыбы такога пачуцця звычайна хапала, каб не кідацца ў крайнасці і не мяняць крута думку пра чалавека нават тады, калі той, здавалася б, і даваў ужо для гэтага падставу. З другога боку, маўчанне, раптоўная збянтэжанасць, якую прывяло настаўніка Зазыбава запытанне, таксама сведчыла на карысць апошняга. Хутчэй за ўсё, чалавек некалі вырашыў для сябе гэтак адказваць людзям, якія пыталіся ў яго, бо тут была для яго нейкая пэўная рацыя. Зазыба раптам вельмі лёгка і нечакана разбурыў логіку ягонай версіі. «На самай справе, чаму толькі цябе аднаго? Чаму Бутрыма не ўдастоіўся акупантаў такога?» Было відаць, як білася ад унутранай натугі ў мурача ў адным месцы на патыліцы, туды бліжэй да вуха жылка. Акурат спрабавала прабіцца там дзюбачкай з-пад скуры маленькая жывая істота. Ніхто Мурача не выпускаў з таго зёрнаўскага лагера, што побач з горадам сярэдзіна бура. Ён сам уцёк. Але каму цяпер пахваліся гэтым, бо можа адразу дайсці да немцаў, і тым нядоўга будзе арыштаваць яго, зноў пасадзіць за калючы дрот. У палоне Мурач прабыў усяго 12 дзён. Новую калону, якой быў і ён, немцы прыгналі на чыгуначную станцыю Зёрнава пад вечар. Але перад тым, як пусціць палонных у лагер, наладзілі кіназдымкі. Спярша акупанты ўзмацнілі канвой, абапал калоны пасталі дужыя аўтаматчыкі, якія пасаскоквалі з двух крытых грузавікоў, што стаялі непадалёк ад варот лагера. На трэці грузавік, у кузаве якога блішчаў лінзамі на трынозе кінаапарат, залез, паставіўшы нагу на металічную прыступку афіцэр. «Зараз мы будзем раздаваць вам хлеб», сказаў ён картава па-руску. Два другія немцы, што сядзелі на бакавой лаўцы, ускочылі, пачалі прымервацца да кінаапарата, трэці сапраўды дастаў аднекуль з-пад ног у сябе буханку хлеба. Прызнацца, палонныя на некі час паверылі ў гэта. Думалася, адна справа ў дарозе, там, калі б і хацеў нават, то ці накарміў столькі народу, а тут лагер. Няйначай пры ім працуе ўжо кухня, можа нават пякарня. Словам, галодным ды знясіленым дарогай палонным на момант здалося, што пакуты нарэшце скончыліся, прынамсі хоць галадаць не давядзецца, раз апынуліся на месцы. На кінаапарат мала хто звярнуў увагу, бо ў кузаве мог стаяць проста які-небудзь прыбор, напрыклад, артылерыйская бусоль. А тым больш не падумаў, што гэтая раздача хлеба прыдумана немцамі знарок, каб зняць яе на плёнку і потым паказваць у якасці хронікі ў кінатэатрах Рэйха. Побач з Мурачам стаяў калгаснік Сібіры Пятро Самуцін. Некалі ён жыў у Беларусі, дзесьці ля Пухавіч, а ў 20-м годзе перад польскім наступленнем падаўся з малодшым братам і маткай у Сібір да дзядзькі, які пераехаў туды яшчэ задоўга да рэвалюцыі. Дык гэта сібірскі беларус усю дарогу чамусьці супакойваў Мурача. Здавалася, яго не бянтэжылі нават тыя здзекі, якія чынілі канваіры над палоннымі. А часам і проста выпадкі дзікай расправы, абы згаладалы палонны зрабіў забаронены крок ад дарогі, каб ухапіць на дарозе качан капусты ці бурак, як услед яму грымеў стрэл. Адставаў хто-небудзь знясілены на недазволеныя некалькі крокаў ад калоны. Зноў чуўся стрэл. Гэта ўсё таму, тлумачыў перасяленец, якому чамусьці вельмі хацелася апраўдаць немцаў, што яны наогул вельмі парадак любяць. Вось дойдзем да месца прызначэння, пабачыш, адразу ўсё іначай стане. Можа, чалавек у гэтым апраўданні бачыў свой ратунак. Да таго ж, у першую імперыялістычную яму яго ўжо даводзілася сустракацца з немцамі. Кайзераўскія артылерысты тады стаялі ў іхняй вёсцы амаль з год. Да таго часу, пакуль у снежні 18-го года ў Германіі не адбылася рэвалюцыя. То былі, як ён казаў, самыя звычайныя людзі. Размяшчаліся яны па сялянскіх хатах і нікому не рабілі нават звычайнай крыўды, не тое, што гвалцілі, дарабавалі. Спалі ў покат на падлозе, пасцяліўшы салому пад бок, і ніколі не патрабавалі, каб гаспадары аддавалі ім свае ложкі. Карміліся кайзераўскія салдаты таксама ледзь не за адным сталом з гаспадарамі, не шкадавалі пачаставаць дзяцей мармеладам, які атрымлівалі ў пасылках з Германіі. Самуцін бегаў тады з хлапчукамі да гармат, што стаялі на вясковым пляцы. Тады заўсёды паходжваў вартавы, і дзеці, высунуўшы слюнявыя языкі, дражнілі яго: «Немец перад стухлая капуста з'еў кабылу без хваста і сказаў, што скусна». Вартавы рабіў выгляд, што злуецца, здымаў вінтоўку з пляча, клацаў крывым затворам і пачынаў цэліцца, каб вясковыя падшывальцы разбягаліся ва ўсе бакі. Але вось афіцэр узяў з рук салдата буханку і кінуў на мурог перад натоўпам палонных. Натоўп скалыхнуўся, і чалавек 10 палонных рвануліся да буханкі, адпіхваючы хто мацнейшы ды спрытнейшы адзін аднаго. Самуцін таксама не стрымаўся. Неўзабаве па мурагу перад грузавіком пакаціўся жывы клубок, які нагадваў драпежную гайню, што шкуматала трапіўшую ёй ахвяру. Тым часам у кузаве, бліскаючы шкельцам, стракатаў кінаапарат. Але спектакля, на які разлічвалі фашысты, не атрымалася. Астатнія ваеннапалонныя не паддаліся спакусе. Усе ўжо зразумелі, што гэта звычайная правакацыя, што невядома, чым яна можа скончыцца. Нават тады, калі з кузава на мурог адна за адной паляцелі яшчэ буханкі хлеба, ніхто нават не зварухнуўся. Перад грузавіком валтузіліся ўсё тыя ж 10 чалавек. Афіцер, які рабіў рэжысуру спектакля, падаў рукою знак «Спыніць здымку!» «Чаму вы стаіце?» – паціснуў ён плячамі. «Вы не захацелі есці?» Палонныя маўчалі. «Значыць, не хочаце есці!» – ужо з вісклівай злосцю крыкнуў афіцер. Зноў адказу не было. Тады афіцер паспакайнеў і з пагрозлівай усмешкай сказаў. «Ну, што ж!» Мы пачакаем другую калону, а вам яшчэ не адзін раз прысняцца гэтыя буханкі, бо ў вас быў добры выпадак пакаштаваць сапраўднага салдацкага хлеба. Расчыніліся вароты лагера, і тыя ж дужыя аўтаматчыкі, што змянілі ранейшых канвойных, пачалі заганяць палонных усярэдзіну. Афіцер недарма злавесна усміхаўся сапраўды. Палонным сніліся пасля тыя буханкі. Зёрнаўскі лагер быў, як і належыць, абнесены калючым дротам, з кулямётнымі вышкамі па чатырох кутках. У ранку, калі палонныя прычыналіся ў норах, то нават не жахаліся, што шмат хто з сяброў і знаёмых застаўся ляжаць нерухома. Голад рабіў сваю справу. За 2 тыдні мала хто ўцалеў з тых, хто прыйшлі ў адной калоне. Але тут Мурач нечакана сустрэў Бутрыму і пазнаў яго, хоць той і быў вельмі змарнелы і зарослы. Яны прызываліся ў армію разам, з кручкоўскага гаю таксама фарміраваліся ў адной дывізіі, але на фронт трапілі ў розных эшалонах. Мурач раптам ажыў душой. Было каму даверыцца, бо думаў ужо ён уцячы з лагера. Але Бутрыма, у якога хапала сілы ў нагах толькі прайсці з канца ў канец, лагер адмовіўся прыняць удзел ва ўцёках. Сказаў, «Бяжы, Сцяпан Канстантінавіч адзін. Сам бачыш, які з мяне ўцякач. Ходзяць чуткі, што неўзабаве пачнуць вадзіць нас адсюль на палявыя работы. Тады, можа, неяк ад'ямося, дзе бульбінку патраплю, дзе проста цавінку. Словам, надзею, пакуль на жыццё не губляю, а здарыцца, што і праўда вырвіся адсюль. Перакажы там жонцы маёй ці сам у Верамейкі наведайся. Скажы, мол, так і так тут у Зёрнаве, няхай прыйдзе. І калі ласка, пашукай другога, раз адзін не рашаецца». Здаецца, простая справа. Але Мурач не стаў шукаць напарніка сабе для ўцёкаў. Як кажуць, хоць бяда і адна на ўсіх, аднак усё роўна чужая душа пацёмкі. Яго ўразіў адзін выпадак, які адбыўся ў лагеры дзён колькі назад. У дзень палонныя звычайна трымаліся бліжэй да агароджы, бо з таго боку часам падыходзілі хлапчукі з чыгуначнай станцыі навакольных вёсак і ўпотай ад лагернай аховы перакідвалі цераз дрот то краец хлеба, то вараную бульбіну, то яшчэ якую-небудзь ежу, што мела цвёрдасць і магла ляцець. Уласна надзея вялікай, што якраз табе нікаму іншаму пашанцуе схапіць на ляту хоць маленькі кавалачык не было. Але на тое яна і надзея, каб на нешта спадзявацца. Мурач таксама выйшаў сведкам у той дзень на паляванне да агароджы. Там ён і пабачыў, як да варот лагера, дзе знутры стаялі вартавыя, некі палонны давёў за каўнер другога палоннага. «Пан!» – сказал вартавому. «Гэта камісар!» За каўнер ён трымаў спалоханага чалавека з усходнім абліччам. Ахоўнік замахнуўся цяжкім дубцом, які трымаў руцэ. Такія дубцы ўнутранай аховы насіла пры сабе. І выцяў раптам па карку камісара, тады бліснуў паветра дубцом другі раз і зноў выцяў камісара. Можна сабе ўявіць, ці пашкадаваў бы вось такі чалавек, каб хоць не ўзнак даведаўся, што нехта збіраецца ўцячы з лагера. Таму Мурачы не стаў шукаць сярод незнаёмых людзей сабе напарніка. Уцякаў адзін у дажджлівую ноч, калі нават пражэктары, якія ўключаліся на вышках, не маглі асвятляць усю тэрыторыю лагера, да поўз да агароджы, разгроб рукамі пад калючым дротам зямлю і праціснуўся ў шчыліну. Няйначай дождж да раніцы змыў сляды і зраўняў тую яму. Ва ўсякім разе пагоні за сабой на другі дзень Мурач не адчуў. Так і дайшоў, туляючыся да Бабінавіч. А ў мястэчку сказаў валасному начальству, што яго адпусцілі з лагера самі немцы, паверылі ў валасным упраўленні ці не, а даведама прынялі. Дык ці мог ён сказаць цяпер іначай і за зыбу? Тым часам, калі ўжо на тое, яму дужа нялёгка зрабілася ад зазыбавага запытання, сапраўды, чаму тады не адпусцілі немцы і Бутрыму, чаму аднаму гэтакая прывілея? Разам з тым ён верыў у зазыбаву прыстойнасць. Неважна, што яны не сустракаліся вось так раней у савецкі час, але Мурач яшчэ з таго, як настаўнічаў у Бабінавічах, помніў гэтае прозвішча, асабліва па сыну, які да арышту часта друкаваўся ў газетах. На нядаўнай нарадзе ў каменданта, куды ён таксама быў пакліканы як прадстаўнік мясцовай інтэлігенцыі, Мурач адразу падумаў, няйначай гэта бацька таго верамейкаўскага паэта. А цяпер вось выпадак звёў іх зноў, і яны нават на адных калёсах едуць. Нарэшце зазыбу стала зусім няёмка, што гэтак доўга вязе чужога чалавека і не гаворыць. Няважна, што той сам тады не зваўся. Фармальна зазыба ўсё яшчэ чакаў ад яго адказу, таму спытаў так: «А што, з лагера ўцячы нельга?» Настаўнік крута павярнуўся тварам да яго, загадкава ўсміхнуўся, але адказаў проста і, можа, нечакана для зазыбы: «Чаму ж нельга? Я ж вось уцёк». Пры гэтым ён колькі часу нібы выпрабоўваў зазыбу, не адводзіў вачэй ад яго, няйначай жадаючы бачыць, як той паставіўся да гэтакага прызнання. Зазыба таксама усміхнуўся. «Я адразу падумаў, — сказаў ён, — наўрад ці так было на самай справе, як вы гаварылі спярша. Словам, я не надта паверыў, што немцы выпусцілі з лагера вас. Чаму ж?» «Ды так. А ўсё-такі, ну, не паверыў і ўсё. Хіба што», — неяк невыразна паставіўся да зазыбавай настойлівасці настаўнік. Тады зазыба яшчэ спытаў: «Ну, Раз вы здолелі ўцячы, значыць, і другія могуць. У прынцыпе так, адказаў Мурач. Але справа ў тым, што адны ўжо не могуць рашыцца на ўцёкі, проста не маюць фізічных сіл, а другія ўсё роўна як чаго чакаюць. Вось-вось, спадзяюцца, нешта пераменіцца, я не стаў чакаць, не стаў пасля таго, як зразумеў, што не іначай прападу, не выжыву. Бо трэба ведаць, якія там у лагеры умовы. Я не дарма кажу, сапраўднае пекла, такога здзеку над чалавекам нават уявіць цяжка. Трэба пабыць там, каб ведаць. І вось гэты, увогуле то вельмі невясёлы вывад, як ні дзіўна прыдаў мне сілы. Я рашыў, калі паміраць ужо, то неяк іначе, а не так, як паміраюць у лагеры з голаду ці ад хваробы. Ну, а чаму раптам спытаў зазыву, у лагерах апынулася столькі народу? Звычайна. Дарэчы, вы самі ваявалі калі-небудзь? Ваяваў. У тую германскую, і на грамадзянскай быў. Значыць, павінны ведаць. Павінен, то павінен, але не зусім. У германскую я на румынскім фронте ваяваў, і асабліва не помню, каб нас вельмі бралі там у палон. Бывала, канешне, на вайне, не без таго, але ж не параўнаеш з тым, што робіцца цяпер. Ну, на румынскім фронте, дапусцім, запярэчыў настаўнік. Румыны ды чэхі самі траплялі ў палон. А вось на другіх фронтах. Дарэчы, каб ведалі ў тую вайну, нашых палонных было ў Германіі і ў Аўстра-Венгрыі ў агульным ліку каля 3 мільёнаў. Але ж нямала іх было і ў нас, аўстрыйцаў ды немцаў, раўніва сказаў Зазыба. Гэта таксама праўда. Но ў грамадзянскую. Тады чырвонармейцаў мала бралі белыя ў палон адразу шашкамі, калі што. У тым-то і справа. Помню, у 19-м армавіры нашых тыфозных многа ляжала, а белыя якраз наступалі на горад. Дык якая там паніка была ў шпіталях, нават тыфозныя хворыя баяліся заставацца ў горадзе. Давялося ў горы перавозіць, ратаваць. Таму мне і цікава, як гэта цяпер выходзіць, што адно толькі і чуеш ад баб. І там лагер ваеннапалонных, і там. Цяпер немцы і самі раскідваюць лістоўкі, мов, здавайцеся, ў палон будзеце і накормлены, жыццё ўратуеце. Прытоена усміхнуўся Зазыба. Чытаў я, будучы ў Бабіновічах, у іхняй газеце пра гэта, так там нават пропуск у палон надрукаваны па ўсёй форме. Толькі выражды прад'яві. Але я не пра тое. Вы ж адукаваны чалавек, дык ведаеце, белыя таксама не супраць былі, каб мы ўсе пакідалі зброю. А, я разумею, што вы маеце на ўвазе, сказаў нецярпліва настаўнік. Сябры, вы слухалі старонкі рамана Івана Чагрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.